Γεια σου, αγαπητέ μου συμπολίτη. Γιατί? Τι γιατί? Δεν είμαστε αγαπημένοι συμπολίτε. Α, του Κυριάκου, ναι, ναι. Συμπολίτε μου. Αγαπητή συμπολίτη. Γεια σου, αγαπητέ μου συμπολίτη. Να σου πω, Ρεσιάκο, κάνουμε κριτική τώρα στο διάγγελμα που έβγαλε ο Κυριάκο εχθέ. Σωστά. Σωστά, όχι, λάθο είναι. Τι σωστά. Σωστά κάνουμε. Το κάνουμε αυτό. Αυτό δεν κάνουμε. Αυτό. Το κάνουμε, αλλά είναι λάθο που το κάνουμε. Δεν θα έπρεπε. Κανονικά, όντω δεν θα έπρεπε, γιατί είναι άριστη και όλα αυτά. Τώρα αλλά... είναι σωστό το να κάνει κριτική το κάθε του τσέκ και τι ξέρουμε εμεί. Άισε χτυπιά. Κάνουμε κριτική λοιπόν για όλα αυτά που. Συγγνώμη για το ρε. Αφού δεν με είπες ρε. Σε είπα όμως ρε. Δεν με είπες ρε, είπες και το μαλάκα. Ωραία, συγγνώμη για το ρε. Άρες μάρες κουκουνάρες. Άρες μάρες κουκουνάρες. Και δεν κάνουμε κριτική στην πρώτη λέξη που χρησιμοποιεί και μας αποκαλεί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης με το σπίτι στην Κρήτη 500 τετραγωνικά που δεν είναι και τίποτα μωρέ, είναι ένα μικρό σπιτάκι. Αυτό το σπίτι το χτίσαμε εμείς οι δυο. Χτίστηκε έτσι, είναι απλό, απέριτο, δεν είναι μεγάλο. Πάρα πολύ, δεν περνά τα 550 τετραγωνικά μέτρα. Αλλά έχει ανέσεις. Μας αποκαλεί αγαπητούς συμπολίτες. Είναι αγαπητικούλης μου, τι να τον κάνεις τώρα ψυχούλα μου. Νιώθει κανείς μας ότι είναι συμπολίτες με το Μητσοτάκη. Γιατί νιώθεις κανείς ότι είναι αγαπητός με το Μητσοτάκη. Το αγαπητός πες πας στο διάλογο. Πώς πας στο διάλογο παιδί μου, πας στο διάλογο το ένα, πας στο διάλογο το άλλο. Ένα γατάκι, ένα μυρμηγκάκι μπορεί να τα αγαπάει κάποιος άνθρωπος. Και αυτός μπορεί να μας αγαπάει κατά βάθος, ρε παιδί μου. Συμπολίτες όμως δεν είμαστε. Ναι. Με κανέναν από το Μητσοτάκη είπα. Δεν ζούμε στον ίδιο κόσμο. Ζούμε σε άλλο κόσμο εμείς με αυτούς. Ζούμε, ρε παιδί μου, και στον ίδιο κόσμο, απλά όχι όλες τις ημέρες. Γιατί αυτός τον πάει τον κόσμο γύρω-γύρω. Σωστό κι αυτό, αλλά δεν ζούμε τις ίδιες καταστάσεις. Δεν είμαστε συμπολίτες, αγαπητέ μου πρωθυπουργολή. Είμαστε υπήκοοι. Ναι, υπήκοοι είμαστε. Μπορείς να λες, αγαπητή μου, υπήκοοι. Είναι πιο ειλικρινές. Τουλάχιστον να έχουμε μια ειλικρινή σχέση. Κύριε Μπαρβαγιάννη. Ο κύριος Βυσδέκης. Ναι, δύο πράγματα. Ο Πορφύριος. Δύο πράγματα θέλω να πω. Ο Πορφύριος. Ναι, ναι. Ένα... Λέω, μήπως είστε κανένας άδειος Βυσδέκης, κάτι. Όχι. Μοναδικός είμαι. Έχει σπάσει ο Θεός το καλούπι. Δύο πράγματα θα σα πω. Ευτυχώς, γιατί θα μπορούσε να σπάσει ο διαβολάκος την ουρά του. Ο, δεν έχω σχέση με διαβολάκο. Μόνο με Θεό και Αλλάχ. Α, Αλλάχ. Έβαλε ο διαβολάκος την ουρά του πάλι. Δύο πράγματα θα σας πω. Ένα καλό και ένα κακό. Ένα κακό. Γιατί κάνετε κριτική στο Μητσοτάκη? Γιατί κάνουμε κριτική στο Μητσοτάκη? Για να τον κάνουμε καλύτερο. Εγώ όταν ο πατέρας του, ο Ανδρέας Παπαδρέου, ο Τσίπρας και οι άλλοι πρωθυπουργοί λέγανε ξύλινη γλώσσα. Ελληνίδες Έλληνες. Όταν λέει συμπολίτες μου, ο Μητσοτάκης. Συμπολίτες μου. Με λιώνει, με κάνει αληθή. Ό,τι και αν πει το κάνει. Λιώνεις μωρό μου, λιώνεις. Σε λιώνει ο Κυριάκος. Λιώνω, σ' αγαπώ και στο δηλώνω. Με λιώνει, με κάνει αληθή. Λιώνω, με χίλιους δύο τρόπους το εκδηλώνω. Και το καλό, για να παραφράσω το Σταμάτη Μορφωνιό, σάλτα και γαμί σου Ευαγγελάτε. Γεια. Έχει κι άλλους που το είπαν το ίδιο. Τέλος πάντων. Αποστολή. Ναι. Είπε η κοπελιά, τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι πλέον τραγική. Χωρίς να υπερβάλλω καθόλου. Καλούμαστε με 35% του προσωπικού μας να τα βγάλουμε πέρα σε εφημερίες όπου καλύπτουμε όλο σχεδόν το Λεκανοπέδιο και την Νότιο Ελλάδα. Ας πούμε, βλέπεις τον Κυριάκο μπροστά σου και σου λέει είμαι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και λες, τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Υπάρχει περίπτωση να έχει τρελαθεί ο Κυριάκος? Ο φανταστικό, ο δικόμενος θέμου, ναι. Όχι βέβαια, τι να έχει τρελαθεί, τι είναι αυτά τα πράγματα. Το πρωί να έχει τρελαθεί άμα κλείστηκε κανένα Σαββατοκύριακο Αθήνα. Αυτό. Ρε παιδί μου, αυτό το μάτι δεν το βλέπεις λίγο ή δεν ξέρω. Λίγο γουρλό, έτσι ήταν πάντα. Ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ που ασχολείσαι και με αυτούς, η ΟΝΕΔ γιατί δεν κατεβαίνει στην πορεία του Πολυτεχνείου, η δάπνου του Βουκού? Να κατέβει, αλλά θα κατέβει όταν κατέβουν και οι οδηγοί των τάγκς. Σωστό γι' αυτό. Και ήθελα να επικροτήσω τα παιδιά που δεν άφησαν την αντιπροσωπεία της Βουλής και την αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας να καταθέσουν στεφάνι για δύο λόγους. Πρώτον, ήταν οι ίδιοι οι πατεράδες τους που δολοφόνησαν τον Ιάκωβο Κουμή και τη Σταματίνα Κανανοπούνου στην πορεία του Πολυτεχνείου το 1980 και το Μηχανάκι τον Καλτεζά, οι πράσινοι σοσιαλιστές το 1985 επίσης στην πορεία του Πολυτεχνείου. Ευχαριστώ πολύ. Συμπολίτη μου. Αχ, μωρή συμπολίτησα. Συμπολίτες μου. Εγώ πάντως, αν δεν έχει τη ρόγα έξω, δεν μ' αρέσει, ξενέρωσα. Κοίταξε να δεις, με τη ρόγα είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά η ρόγα δεν βγαίνει οπότε τη θες εσύ. Ναι, αλλά. Η ρόγα θα βγει μελετημένα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τώρα, εντάξει. Κοίταξε, ναι, αλλά τώρα εστιάζεις το γουρλό του ματιού και δεν είναι καλό, κατάλαβες. Η ρόγα είναι καλύτερη από το γουρλό το μάτι. Λοιπόν, επειδή είμαστε σε μούντ Χριστουγέννων, θυμάσαι πέρσι. Μετράς για τα Χριστούγεννα ανάποδα, ρε. Μη δεν ξέρεις από πού σου ήρθανε τελικά. Μετράω πόσα rapid έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Πόσα βγαίνει γύρω στα 25 rapid μέχρι μέχρι τα Χριστούγεννα. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, να σου πω, επειδή πέρσι είχαμε στολίσει, θυμάσαι αυτό το Τούρκο πλοίο, το Ρουζέιτ. Φέτος λοιπόν προτείνω να στολίσουμε όλοι από ένα κυπαρίσι στο σπίτι μας. Έτσι, για να εξοικειωνόμαστε, βρε πούστη μου. Και να το κοιτάμε από κάτω, λες. Ναι, και άμα βρει. Να το ξέρεις, α πούμε, να το έχει μάθει από κάτω. Καλά, δεν αποκλείεται. Και αν δει και φτηνά, ραδί και φυλακή, πάρε και στολίσε. Μην το σκέφτεσαι. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Και τα ραδίκια να τα δω ανάποδα από τώρα. Έβαλε τα ανάποδα. Πώς ήταν πέρυσι στη μόδα πρόπερση ένα ανάποδο δέντρο που στολίζανε, θυμάσαι. Χριστουγεννιάτικο έλατο, τέτοια. Καταρχά, θα ξεκινήσω τώρα από αυτό το γιορτάκι που βάλατε. Κύριε Σφαλίτερα, από τη στιγμή που αποφάσισα και ανακοίνωσα ότι διεκδικώ την ηγεσία του κινήματος αλλαγής, θεωρώ ότι υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι βεβαίως με έχουν ως στόχο. Επίθεση απέναντι στον Γιώργο Παπανδρέου, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, παίρνουν τηλέφωνα για συγκεκριμένες υποψηφίες. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα, δεν λέτε. Όχι, δεν θα μπω σε ονόματα. Αν θέλω η Νέα Δημοκρατία παρεμβαίνει, όμως, Πρόεδρε, να σας το πω αυτό. Αν η Νέα Δημοκρατία παρεμβαίνει. Προφανώς κάτι φοβούνται στη Νέα Δημοκρατία. Πες, Γιώργακη, να μας πει μονοματεπώνυμα ποιοι τον πολεμάνε και να μας πει και μονοματεπώνυμα ποιοι το ρίξανε το 12-13. Δεν θυμάμαι για ποτέ έπεσε, γιατί δεν με νοιάζει κιόλας και πολύ. Αλλά υποτίθεται πως κάνει ένα πραξικόπημα που το ρίξανε κάποιοι κακοί κέντρα εσωτερικά κτλ. Είναι αγόρι μου, πες ως είναι. Εγώ θέλω να μας πει και με ονοματεπώνυμο ποιοι τον ψηφίσανε να βγει τώρα πάλι. Εγώ αυτό θέλω, να βγει, αλλά να μας πει και ποιοι ήταν, να ξέρουμε, να γνωριζόμαστε. Για να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε. Θα αποκαλυφθούμε, πολύ φοβάμαι. Πάντως να δεις που όταν ο Γιωργάκης πλησιάζει προς εκλογές, μα όχι ο Γιωργάκης στο Πασόκ, θα πάει στο 12%, 15% μέχρι να γίνουν σε κομματικές, 25% αναλόγως ποιος είναι κοντά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, είδες που με ρώτησες πόσο μαλάκας πρέπει να είσαι για να είναι να είσαι στον Μπουντρού με 50 βαθμούς Κελσίου και να είσαι ακροδεξιός. Ναι. Όσο πρέπει να είσαι για να είσαι σε οποιαδήποτε δουλειά ακροδεξιός. Έτσι κι αλλιώς. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Συμφωνώ. Αλλά πόσο μάλλον να καίγεται το κορμί σου, να είσαι εκεί κάτω, να το ζεις στο πετσί σου. Δεν έχει διαφορά, φίλε. Δεν έχει διαφορά. Και σε τράπεζα να δουλεύεις για να είσαι ακροδεξιός πρέπει να είσαι μαλάκα. Έτσι. Δεν έχει διαφορά. Άμα είσαι μαλάκα, θα είσαι έτσι κι αλλιώς, ρε παιδί μου. Απλά στην τράπεζα μπορείς να καταλάβεις ότι τέλος πάντων μπορεί να παίζουν και άλλα από πίσω, παράδειγμα. Ναι, και στο καράβι μια χαρά τα καταλαβαίνεις. Να σου πω κάτι άλλο. Σαν σήμερα, 19 του Νοέμβρη, άρχισε η μεγάλη αντεπίθεση του Ζούκοφ στο Στάλιγκραντ. Είναι από τις μέρες που πονάνε και πονάνε πολύ. Ας το θυμούνται. Ιωσήφ Στάλιν, έφυγες νωρίς. Πού είσαι, μανίτσα? Πού είσαι, μωρίς, χαμένη? Τι κάνεις, πού είναι το χεράκι? Χαμένο κορμί, σε φωνάζουν και αλήτρα. Αλήθεια. Χαμένο κορμί, με φωνάζουν και αλήτρα. Γιατί δεν πηγαίνω τα βράδια στο σπίτι. Πώς είναι το χεράκι σου, δεν μου είπες. Καλά, καλά. Χαίρομαι, καλή ανάρρωση εύχομαι. Αποστόλη, have you been to Samos? Have you been to Samos? Yes, I have been to Samos. No, you have not been to Samos. No, you have not been. Yes, to Samos. I was in Vathy. You have not been. You have not been. Yes. You. Deep. I have been to deep to Samos. Δηλαδή στο βαθύ της Σάμου. Deep. Ναι. Αυτή η Ολλανδή λέει φεύγει από την Ελλάδα γιατί δέχεται απειλές για τη ζωή της και οι αρχές αρνούνται να την προστατέψουν οι δημοσιογράφους. Και καλά τις κάνει. Εδώ τις κάνει μηνύσεις ο δήμαρχος στην Ίδρα, παιδί μου. Ναι, πέρα από αυτό, κάποιοι λέει τις πέταξαν πέτρες, απειλούν τη ζωή της και τέτοια. Ας βγάλει και αυτή αυτό το καπέλο πια, επειδή φοράει το καπέλο, δεν καταλαβαίνουν. Γι' αυτό λες, ναι. Ναι. Προκαλεί με την κόκκινη φεντόρα. Μα τον ζητάνε οι Βρετανοί, τον Γκούι. Αυτά φοβάμαι, ότι θα κάνουμε εξαγωγή κρατικού προϊόντος. Θα μας τον πάρουνε, θα το χάσουμε. Μόνο με ανταλλαγή με Τζόνσον δέχομαι. Δηλαδή το ίδιο γραφική είναι και οι δύο έτσι κι αλλιώς. Ναι, συμφωνώ. Δίνεις γραφικό να πάρεις γραφικό. Ναι, να είναι επίσης όριση η ανταλλαγή. Μην χάσουμε και την καρικατούρα του πρωθυπουργού που έχουμε. Να σου πω μωρικά κάτι, δεν μου λες αυτός που παίρνει ηλεκτρικό αυτοκίνητο δίνει 50.000, 40 κάπου εκεί. Ξέρω εγώ πόσο έχουν, τόσο έχουν ακριβά είναι. Από 30, 40, 50. Α, ωραία το ηλεκτρικό. Πάντως υπάρχει και το ηλεκτρικό πατίνι, γιατί φθηνό είναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, αυτός που δίνει 50 χιλιάρικα, ας πούμε τώρα βάζουμε μια μέση τιμή, πληρώνει τέλη κυκλοφορίας. Όχι. Γιατί δεν ρυπαίνει, υποτίθεται. Δεν πληρώνει. Και εγώ που έχω μια καρούτα 22 χρονών, πρέπει να πληρώσω τέλη κυκλοφορίας 300 ευρώ. Να πληρώσει, κύριε, να πληρώσει. Προφανώς, φίλε, για να μην έχω αλλάξει τα μάξι, δεν έχω λεφτά. Και εμένα που δεν έχω λεφτά μου παίρνει 300 ευρώ τέλη κυκλοφορίας. Και ο άλλος που έχει λεφτά να δώσει 50.000 να πάρει αμάξι, δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορίας. Πώς το λέει αυτή, φακ ταξικότητα. Φακ, φακ. Άστο, φακ. Ταξικότητα. Ταξικότητα, φακ ταξικότητα, φακ. Κάνω γκάλο τώρα πάλι, ας πούμε, ρε παιδί μου, τι θα ψηφίσετε, ρε παιδιά, ας πούμε, μετά, έτσι, τώρα όταν έρθουν οι εκλογές. Και έρχονται κάτι πισιδικάδες εδώ, κάτι λιβαράδες, που μου παίρνουν διάφορα προγραμματάκια που φτιάχνουν, ξέρεις, τα δικά μου εδώ. Με αποτέλεσμα να ένας να μου πει κουκουέ. Και του λέω, είσαι σοβαρός, του λέω, ρε, μα, κουκουέ, του λέω, σε καλά. Μου λέει, ναι, μου λέει, ρε, με όλα αυτά που γίνονται, μου λέει και μου μιλάει η Απόστολε. Τόσο καλά που τρελάθηκα, δεν ευχαριστήθηκα, ρε παιδί μου. Γιατί όλοι ξέρεις, σου λένε γενιά του Πολυτεχνείου, μας έχει κάνει έτσι και τα λοιπά. Πολύ εύκολη απάντηση, καταλάβεις. Και είναι ήσυχη όμως αυτή. Και τώρα οι έξω, αυτοί που ήταν έξω, που γκρεμίσαν την πύλη, έχουν μπει μέσα στη δημοκρατία τη λεγόμενη που έχουν δημοκρατικά τόξα. Βορύδιδες, Γεωργιάδιδες, Κερίδιδες, όλοι. Η Αρβίλα εδώ και μια δεύτερη εβδομάδα άρχισε και περπατάει στην τηλεόραση. Το δικό σου το τσαρούχι πότε θα περπατήσει στην τηλεόραση? Όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Εύχομαι γρήγορα. Να οριμάσουν οι συνθήκες. Με ευχές δουλειά δεν γίνεται, στο λέω να ξέρεις. Λοιπόν. Καλά, θα περιμένουμε. Εξελίξεις.